الرحمن الرحيم. لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. واقعی دا آدم علیہ السلام یہ ذکر کرا پدا آیات پسی چمخ کی داو حضر پیش کر چکاو دوونی نخوناک کرو پدی آو گنانگار شوئے ندی ازکا دا پییر سرے کرو نسیان پیراغ لیو اپا یہ راک دیو بندن آکاروشی نو گناہ نئی ادوی مداو چی دا حکم دا اللہ چو چو لا تقربا حضی شجرتا دا حکم دا شریعت نو دا حکم دا دین نو بلکہ دا حکم دا بندہ اصلاح دا پارو ری رحکام دی چی اغد بندہ دے اصلاح دا پار دی او اغی کے گناہ نہیں کچر انسان اغاو نکی لگا قرآن کی بار بار راضی کلو واشربو ولا تصرفو کلو واشربو ولا تصرفو پرے اس کے فیسراب مکوئے کہ اس لئے اسراب کنو گنانگار خونشو چپا نیمہ باندھے کار کی دو اٹولے اخوڑا ندی گنانگار ندی ماں خو دخپل زان صلاحیت خراب کو چدی اسراب نکو لے پا قدر او پا اندازے خوڑے دد بدن بسیو دیو دم رضونا مصیبتون نپاکو دیو دنیا دا قسم قسم مشکلاتونا پا امنو اوکل چی ڈیر اکڑا دت با نقصانی دبان دیو تکلیف و مشقت رازی نردانا چی گنی دو گناہو کر اللہ وی پدی کی رانی سی و عذاب بول اور کئی نا دا دا گناہ خبرن دا حرست لفظ راغلی دا غیدان لخپل مطلب دے پزائی باندے یاد کا چوی مہنگ ملائکو تا دا ومزل قرآن کی دا سجدی ذکر راغی دا آدم علیہ السلام چرا سورہ بقرہ نشورو شوی دی پوری دا ومزل شو اور دے کی جدا جدا مطلبی دلتے مطلب دا دی چی دا نسیان نزان ساتے دا ییر نزان ساتے دکه چې یو بندنه څه شیر شي او هغه نقصان نه پوره کېږي بیا یاد کا چې وی مونږ ملائکو ته سجده وکړې آدم علیہ السلام تا چدا سجده دا تعظیم او دا ادب دا الکا خچی خلق یو بل سرا سلام کی السلام علیکم وعلیکم سلام دا خو ادب دی کنا عبادت ندی پا آغا وقت کی تا سلام پا زیبانده سجده وا چاوی تا سجده تعظیم بوئی تکڑی رحکام دی چمخ کے امتنو کی جائزو او اس روز تو بیا حرام شو دا سجده تعظیم پا دی امت کی حرام دا اس قسم سجده غیر اللہ تنو دا جائز کاغذ تعظیمی او کاغذ ادبی او کاغذ عبادتی دا حرام دوی مدان دا چی لی آدم نمرت سده طرف دا آدم سجده او که اللہ تا او پا طرف دا آدم چی او استازو قبلی لکو اس منگا سجده کو اللہ تا او دا قبلی پا طرف یکو کنا سکر دا غیبا کی احترام راشی سجدہ اللہ تا شی عبادت دا اللہ شی او دا قبلی پا کی احترام راشی نبیا سے اشکال نشتا پا دیبان لی آدم او دام دا چی سجدین امراد چه ملیکو تا اللہ وی کنا آدم علیہ السلام توکے دد قدر و دد احترام کے دیو دی امام مثالی و تاسو بے مقتدیان گے اسجد با ٹولا اللہ سراشی دام مانا شوید او بی ابن کعب ابن عباس رضی اللہ عنہ تا منصوب دا جدین مطلب دا انسان خدمت تے تابداری دا چڑیر ملائک اللہ مقرر کری دی رٹولی دا انسان پا خدمت مقرر کری دی سمرا ملائک چه اسمان نرا کزیگی ندید پار را کزیگی چیز مسلمانانو عملون براوڑی او لیکل کئی سوکا او سوک تدید پار چی داغی مجلسو نڈک کی چکم دا مجلسی دا علم و دا قرآن و دا درس راشی کی نیو و ڈک کی او بیا اللہ رب العزت تا داغی حال وی برابر صدا سی دی چه پروز کی بدلی گی دروز ملائک تر مازیگر پوری بیازی از شپی ملائک مازیگر کی راشی نٹو لشپی رچی لارشنو اللہ تن تپوس کی چه بندیان سکولو ناغی وی چه اللہ من چلال نمون دکو او جو اس رات لوم من ذکا ذکا جیزینو دمازی گر من دی چی بیا رازینو دا سحر من دی نو آغا خدمت تا ملائکو شورو دے دا آدم علیہ السلام دا اولاد تا پارا نو یوی تا اشارہ دا چی بیلیو منگا ملائکو تا سجدو کے عاجزیو کے تابداریو کے تدی آدم فسجدو ٹولو ملائکو سجدو کرن سنگچی و طویلیو دو تعظیم سجدہ ٹولو ملائکو آدم علیہ السلام اخپلا قبلہ و منلا چی آو دا قبلہ منگ تا منظور دا اللہ ابلیس ابلیس وی چیز ما تا دا قبلہ ندا منظور تدی قبلی تمن نکو ما دویم داری چی ابلیس اوی چیزو د دې امامت نه منم دې زما امام نه دې ترې مدار چې ابلیس وی چې زه خو زه خدمت نکوم زه خو زه ډیوټي نکوم چې واز مال وطن خان را کې واسې واز ډیوټي کوم ملائک به کیا خلق دې اغی لگیا ای دے انسان خدمت کی او تابداری کی او تنخانہ غواری ایبلیس وی چیز بغیر تنخانہ کار نکو ما ابا انکارو اوانن خلقو پا دوستے سرنی ولی دنو دشمنی ہے دے ادوستی و سرکی گورا پس اوی مونگا چی ایدم علیہ السلام انا زادول لگا تا ابلیس تا دشمن دے ایواز استانا ولی زوجی کا استاد بی بی هم تا دوار سر دشمنی دے بارے ادھے پتا سو خوشحالا نہیں جتا جنت کے او دیتے نکس چو پلا یخرجنکما من الجنتی اونو باسی تاسو دوار لرا دا جنتنا ولی که دا جنت نووتین سمانا جہنم تا بزے نا پتشقا تنگ بشی پریشان بشی تا تبا دا سہولتو نبیانی حاصل چه جنت کی تا تکم حاصل لی دا آرام و دا سہولتو دا بنی حواسدی دادی گورا ان لکا اللہ تجوع فیها بیشک استاد پارا پتی جنت کی او دا سہولت تے چوگی کی بنا بار کلار خبس ار وقت با دوڑے پسی منڈی ویخا ار وقت با پخوراک پسی پرزق پسی منڈی ویخا او دلتا لوگا نشتا اللہ تجوع فیا نمو کی گی کی پدی کی نمو دی دا سوال لے چولی جنت سوکلار شی نبا نو کی کی مچی نو کی کی گن روڑے بسنگا خوری روڑے خود دیو جن اخلا خوری چیو کی شی چل تلوگا نشترن روڑے وسنگا خوری روڑے نا نور سی دو نڈیو نا وسنگا خوری آقا با دمازید پارا خوری تلوگی نا جینے ہوگی دے آقا با دمازید پارا خوری وَلَا تَعْرَا اَنَبَا پَدِيكِسْتَانَ جَامِينَ رِكِيگِ چکم دا جنت آقا جامی دی او ده نور جامعه و لباس ده چه تا ده باغه که ایس تکلیف نشته نخیرنیگی نزریگی ندی باکی گرمی کیگی ندی سلزی کیگی ده سی جامعه وخا ده جامعه ده با جنت کی ملاویگی بار نه فانک لا تزمو فیها و یقنن تبان پدی که تکی کیگی تند بنی نو بیا سوالو چې جنت کې خلق چې تند نې نو او بوبسنګس کیو شربت پسنګس کیو دا سمره مشروبات دي وګي نه کا جواب دې چې دا به د فن او د مزید پارس کی ان چې دې وته تګي ها ولا تزحان انا بستا گرمی کیگیم تکل تا خنور نشتا کنا نو گرمیم نشتا بکی نو دا ٹول نعمتونا تا دا جنت کی حاصل لی او کچری دونی نا دا خوراکو کو نو لوگا برازی جامی بدن لری کیگی تند برازی گرمی او خلی بدن بئیگی اتش قادا مانا تنگ بشی پریشان بشی وسوس ایلی شیطانو اگر خپل کار کئی که نخوا اللہ و طویلی چی برداستا دشمن دی نظر پا خبر و دوکا کی گی نا وسوسا اکڑا آدم علیہ السلام تا شیطان دا یوزل نا دا وسوسا وسوسا تکرار دی پکی دا اکوری چی سوز لکڑی دا خوا قال بیبی آدمو هل ادلک یمرګریا ادمرګری وکنه جنت کې ټولو کنه امرګری خوب مرګری خپکی کنه او ډیر دام درځي او د خیر خوای او د اخلاص مشوره ول ورکی ابلیس هم زاندا سکو دی ډیر مشوره او د خيار په شکل آدم علیہ السلام تویز تعالی مشوره در کوما آدم علیہ السلام هل ادلک سمره دا دب خبری وسره کوي ها هل یې راولو دی په دې پوی چې دا هل ادب د پاره استعمالی کې قران کې سوره کهف کې تیر شو کنه هل ادلک خبر کوم تعالی را علی شجرتن پی اوونا باندی علی شجرت الخلد پی اوونا باندی چغیتا شجرت الخلد ویلشی نمو لکی خود نامیشوالی بینا چیغا بیا بزاری گینا داغی نسو خوراکو کی بس اوا میشی پدی جنت کی اوی دیتو لو ملیکو تینا خوراک کرده کنا گورا ځکه په جنت کې همیشه پاتې شي وی ښا په یو نه زمي شوالي او ملک لا یبلا او په داسې وخت چې هغه بزړیږي نه دیونه نه فراکو کا یو خو به همیشه په دې جنت کې پاتې شي او بل وته همیشه بادشاہي بادشاہی با دی نزلی گی دم استاد خیر پاید پاروی خوا او کهو دی نخوڑا نو بس بیاتا تا دا مرتبہ و فضیلت ندی حاصل لقا نکور داو سوساغ گوری جسوس و دلکلی و او سمر وقت نلگیاو لگیاو آدم علیہ السلام با داغا پا خبر پروانا ساتو دکا یادو اتا کنا چی اللہ خو ما تویلی دی چی دا دیونی نبا خوراک نکے کنا کچھ دیر وقت تیر شنو آخر ایر یہ شنو آ خبر ایر شو بالکل خوا نبس خوراکی تنو کنو دکا مخ کے قرآن خبر سفاکلا چی پا نسیہ یری شنو زکه خوراک پاکلا خوراکو کو دوالو من ها د دیونینا وبدت لهما سوئاتهما کار شو دې دوالو تا هغه خپل بدنونه د حیا او د عزت سوئات سوئات او تولې سوعات دیو جنا چما یسوعو نفسو چبکم حالت باندې بنده بد غنی کنا بد غنی اورېر خپکی گینو اغه تسوعات وخه نو انسان په معمولی غونتی بی پردگی باندې بد گنی کنا کیلگون دی پینسے برشنو بد گنی کیلگون تی تنے پرانستیشنو بد گنی زردان دا حیاء پہر چاکی کناری ندیو کزنان پہر چاکی شتا دیخوا چې بس اله د بدن سزیخ کار کیږي نو جو بد گانی ما یسوع صاحب نو زکا مناد دا سواعتنا بدن دے ٹول بدن سواعتو ہم آقا صرف عورت ندے اخکارشو دے دوارو تا اگا اخپل بدن دا حیاء و دا عزت وطفقا یخصفان علیما او شروع شدوارا دا دیر حرست و جنا چې تپلی به په دې دواړو بدنونو باندې منوره کل جنت هغه پانی د جنت ولی بندا چې داسې پریشان شي کنه هر بوټي تلیا سچی کنه هغه بیا د ډیر پریشانې د وجه نه هغه پانی د جنت راغستیو بدن به په پټاو هغه کار سره وشو کنه فاسو آدم ربه فغوان نا فرمانی اکلا آدم علیہ السلام دیری نا دیری پوجا بو سروائیو خوا دخپل ربنا فغوان نمقصد تاو نرسیدو دا مانا بای خوا دا مانا کی مفسرین قرطبیوں مو دغه رنگه شفا د قاضی عیاض دغه چې یو باندې یو مقصد یو غي ته ونرسي دغه د پر عرب استعمالی چې غوا محروم شو نامراده شو مقصد د آدم علی السلام سو جنت کې همیشواله دغه مقصد چې د جنت کې همیشواله او هغه تنه پاتې شو کنه نو مقصد پاتې شنو غوایې ځکوي دا معنا ده او ایسيان معنا سو نا فرمانی په ییر باندې ییر شنو ځکا نو ځکا ته نسبت نشي کېږي ها ادا څوک نشي ویل چې آدم علی السلام ګناه وکړ وکړ الله تعالی مخراغه وکړ یا غوا معنا دا چې بیلاری شو گمراه شو نه دامو آیا قرطبی ذکر کی دی دی کی چی گورا هر بنده دی خپل ځان تا سوچو کی کده دو دی پلار تا دا پلار دانی دی پلار دا دا پا حق کس سوکوی کنا چی مرا ستا پلار گمراه دی او نا فرمان دی نو جنگ با سر نکی نوی اغا پلار چی اغا بیا پیغمبرم دی او نکوم دی او پتولو کلومبیم دی اکیفا بی ابین الاقدم الاکرم آدم علیہ السلام نو جد اغا پا حق کی توی چی عیسیانی اوکو گمراہ شو گنے اوکو دا ولي وای د یو خبره کړې چار باندې دي تاسو چوکي کنه ها بیا وی چې بس مونږ چې په قران تلاوت کو راشي پکی نو خطبه وای چې واسو د مربو بغوان یا حدیث کې لګیاوی او وایي او راشي پکی چې واسو د ربه بغوان رزق ایازت لخوا او چه کل قرآن نی او حدیث نی او دغسی او بل سر ناس تو خبری کو او دچا دخلی نپکیو خیجی چه آسو آدم ال آدم عاسوینو ال آدم غاوینو نویده سلی که کفر تو نو تو خورنیز دیشو آتا ځکه الله د پیغمبرانو عصمت بیانې او دا غي ګناګار کړو دا باطل فرقو کې فرقې دي معتزله او حشویه دا غیدا عقیده ده چې پیغمبران نه ګناه کیږي لوی ما وړوکېم. او قرآن کې دا زیونه خوږ زیونه لټي خوږ زیونه ها کو قرآن خو عجیبه کتاب دی ډېر د امتحان کتاب دی نو دا هر چا د پاره پکې ځای شته که نه ها نو دا خلکو د پاره پکې دا زیونه دي چې تا ته وایي چې دا نه دي راغلي ګوره چې واسوا آدم ربه وپغوه آدم علیه السلام د الله نافرمانی وکړه او سرکشی وکړه او ګور تانی دې سه یې کړی ښه فزدي دا معنا نه ده دا قران کې ډیر داسې الفاظ راځي چې دا غي غزه سره خپل معنا نه کیږي خپل معنا نه صحیح کیږي په غزه کې ښه نو هغه معنا به کې چې کوم راغلی تفسیر کې صحابو نه د عبد الله ابن عباس نه دینه نقل شوی ښه او غی دغوی چې واسو آدم ربو پشکل پشکل او صورت دنا فرمانه کرا غی آدم علیہ السلام دخپل ربنا نو اون رسی دخپل مقصد تا شکل دا سوخا ادا دیر رازی دا سوخا موسیٰ علیہ السلام چی کلا قتلو کو سڑے قتل کو ابیا ور پسې پریشان یو تن راغوی چې فرعونیان جرګه کې یو تا قتلی فخرج وزه د مصر نوزا انی لک من الناسحین نو لفظ راځي غزا یې چې فخر جمعنا وزه مصر نووت دغه سي په خپل خواباندې په خپل اختیار سو کور پسې نو نور پسی پولیسو نور پسی اسنو پخارا جمعنا وہ تو او بیا چکل روس تو لسکا لپس راغی اللہ توی چی فرعون تلال شا پیغمبری و لور کرا او اگا فرعون تلال و مسلح و تپیش کرا چنی رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل فرعون و تا ذری خبر یاد کړی ها چګور تا زما پکور کې لوي شوی زما رزق په خړلې او بیا یې زمانہ سړیم وجلې او فعل تفعل تکلتی فعلت چې موسی علی السلام جواب ورکړي ذا سوتوی چې او وجلمو نو ففررت منکم غروت ففررت منکم او تختیزه مستاسونه نو تختیزه له نو هغه مکه قصص کوي چې فخرج منها او ته بس مدین ته روان شو دا فررت ولوی صورت او شکل دې فرار وها تکه اوسړي چې خپل کلی پریزي او بل تزي ناغه پمندنه دي رسترستنه ګوري چې خلق را پسې دي او د کلی اپراله نه خبر خپل ولیکن شکل داسې لکه چې دي تیخ تکي ښا دې ته صورتن تیخ ته وي حقیقت کې نه ده دغه سي یونس علی السلام کلا پا قومی عذاب رات کنا ناغا خپا سوچ و فکر باندې روان شو کلینا آو کشتے تاو خوتو اقران چی داغینا تعبیر کی انداز ہوئی چی اذ ابقا الى الفلک المشعون کلا جدی او تختی داو کشتے کی کیناستا اباق تختی دو تاوی یا غلام چې د خپل مالک نو تختی اگه تا غلام عابق وی ناخو نو تختی دلی سنگه و تا عابقا وی تختی دلی نو خلک شکل دازه و چه مالک اللہ اگه تا نویلی چیزا کشته کې سور شه ا دې په خپل خواه باندې لاړه. نو ډیر زینو کې قران یو فعل ذکر کړی دا وی خپل معنا نکیږي غزه کې. نو ته وو سره داوي چې شکل د دې عمل د فعل جوړ شو صورت د دې جوړ شو شکل لنا فرمانه کنا غی آدم علیہ السلام در پل ربنا فغوانو تنگ شو پریشان شو دکان غرما مراعاتا و سهولتون تنیلی شو کنخا سم مجتباو ربو بیا چکل سور بقر کرا غلیو کنا فتلقا آدم من ربی کلمات کلمی ازدکر در پل ربنا فتاب علی او بیا سوره عرب کې رالو چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نو فتاب علی پس الله وت معفي وکړاو ارس ختم شو. نزلت اختصار کړی ثم اجتبا ربه بیا نذیک ذل رب خپل خپل ځان سره فتاب علی مهربانی په وکړه رحم په وکړه توبه ول قبول کړه وحدا او د توبې غا طریقې او ته مو خو چې دا سوای وحدا سیو ته خو چې دا سوای چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين چیرې وزمونګه مون ظلم کړي په خپل ځان سوزلې وکړه نا دا د دعا ادب دی دا د سوال ادب دی چې سوال کینو ځان ته نسبت کړي د نقصان د نیمګړتیا ته ضرورت ظلم په دې معنی راځي چې ربا مونږ محتاج یو مونږ نیمګړی یو مونږ سره هیڅ شی نشته اته به مونږ باندې رحم وکړه کنی مونږ ټولو مرله تباہ او برباد شو دا به وای کنه خا دې دا مطلب نه چې د سړي غټ ګناه کړې دي نه دا دعا آداب دي د هر پیغمبر دعا چې ګوري ظلم لفظ پکشته ښه ظلم معنا سو نقصان حاجت او ضرورت حدا زګوي حدا ها چې خلق دا دی کې دوه انجیل خبره کې انجیل هغه انجیل چې عیسایانو ټول غټ وټ کړی ځنه په کې لیکل کړی دی هغه انجیل کې راغلی دی چې آدم علیه السلام په دغه وخت کې چې پریشان شو دونه نه خوراک وکړ نو بره وکاتو نو عرشی ولیدو پر دوه مسواند پاز نو پارش باندې دا کلمه ولیدا چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو وی چې الله دا تا چې کوم نوم د خپل نوم سره یو ځای کړی دی د دې په وسیله دا سوال کوم چې ما باندې آسان کړي به حق محمدن به حرمت محمدن به برکت محمدن پرېږه دا حال عمل دې خلکو خراب کړه د انجیل نه خبر راواز ته لکه انجیل خو محرف شو کنه او خلکو ځان نه ولیکلو راستا د پاره دلیل دی انجیل خو منسوخ شو کنه چې قران راغی اته د قران نه خبر نه راخلی او د منسوخ نه راخلی دا د هر باطل پرست دا کار دی ها دې په ځان له ګوري کار څنګه یې ښا که حق یو که باطل نو را دیو که چې واحدا نه نه نه نه هر شي نو لیدلې پارڅ د څه کلمه دا چې ویلي دا کوم کتاب کې راغلی الله وته وایي چې دا څه وایا کار قرآن وایي چې سورې بقره کې اجمالن ویلي فتلقا ذو من ربي کلمات ابیا سورې عرب کې کاروی لچا دا کلمه ویخا قرآن و پخوا خلقوی و دا غلطه بے کولی دا دې یوې د بلې خبرې په کې راغستي چې هغه غلطي وي هغه د قران او سنت نه خلاف وي زور نه پويږي چې قران سو وي او دا سو وي ها اوس هم په خپل ډول پورې نختی دي ها اذ قلنا للملائكه اسجدوا او یاد کوي چې ویل موږ ملائکه ته سجده وکړي لآدم په طرف د آدم علی السلام فسجدوا ټول سجده وکړه الا ابلیس ابا مگر ابلیس نه وکړي نو ولې زعذر پیش کو چې دی وخت کې طبیعت ښه نه دی بیا به کوم خیر دی نا ابا انکار وکوي دا انګل واک اوټ ستا وی ابا انکار انور دینه کو سره واستکبر انور دې خبر راځه چې د سوره خبرې کړې دي الله سره چې دا آدم علی السلام چې د خټې نه پیدا کنو څه په ما اوچته ولې دې ما ته معلوم نه دي اسجد لمن خلق تطوینا پن اسرائیل کی ویلو خاٹی تا سجداو کما دیر بیزتی کڑی وان تکان اللہ رب العزت خلقو تاوی چه تاو دا ابلیس آ خبری ندی آدی چه دا حسا خبری چاہتا سوکو کنا خلق بیا پا دوستے سرنی تی کنا ڈستی و باسی چه تا دا ما پلار تا دا سی خبری کڑی دی اگتا دا خاٹا ویلی دی و دا دیر سیر شوی دی نخواہ فقلنا منغو يا آدم آدم علیہ السلام انا زادو لکا ولزوجکا دا ابلیس تام دشمن دے استاد بیبیم دشمن دے فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا فنباسی تاسو دوار لراد جنتنا تنگ بشے پریشان بشے تکلیف کی براشے ان لکا اللہ تجوع فیہا بے شک استاد پارا پدی جنت کیم سمر آرام دے نباوگی کیگی پدی کیم ولا تعرا و نبستان جامیل ری کیگی دی جنت وانک لا تضمو فیها ولا تضحام او تبان پدی کی تگی کیگیم چو ببا غواری تگی شنو بغواری کن نا جنتیان سو غواری نا ولا تزهان وبستا ګرمي کیږي دا سہولتونه چې تا ته جنت کې حاصل لي او کده دې نه وتی نو فتشقا بیا به لوګوم یې چندبوم یې ارس به یې ښه دا وګناونه نه دي زوره چې انسان نا خپل راحت ختم شي راحت ختم وانګه وسوسا ایلی شیطان وسوسا کریوا دی آدم علیہ السلام تا شیطان دی که مرد دی پا یهودو اگی پا دغا کتابنو کلی کلی دی تورات کیو چی شیطان وسوسا مخ کی حوات او وکڑا حوات اوی چی دی پلار تا دیوائی چی دیونی نقراکو کی خواه ولی زګدا یو داس ظالمان دي کنه چې دې د دې د دې نه غنا زنانوم بدنامي انارینه لاسکه ښه پیدا او تاغي وسوسه هغه ته وسوسه وکړه نو هغه آدم علی السلام ته وې قرآن وینا فوسوسه الیه هغه ته نو وکړي آدم علی السلام ته وکړه قال يا ادم هل ادلك ادم عليه السلام خبركم تعالى على شجره الخلد ويونا زامي شوالي وملك لا يبلى ابدا سي بادشاہ ہے چا بنزڑی کی ادم علیہ السلام دا لگیا وہ تار وقت بہت لگیا وسوسہ وزن سو اخراج کی ادم علیہ السلام خبر ہے رشوا اچه دو تاوی چی داو نوگو رو تا سمرا خیستاوانا دخوا پا کلامینا آنو دوارو قراکو کداغینا وبدت لو ما سوات او ما کار شو دي دواړو ته هغه خپل بدنونه متفقا يخصفان عليهما شروع شو دواړه چې تپلي به په خپل بدنونو من ورق الجنت یا پانی د جنت فاسو آدم ربه فغوان و صورت او شکل دنا فرمانه کراغلی و آدم علیہ السلام دقبل ربنا نتنگ شو پریشان شو اغا سهولتون و مراعات تینا لری شو کنقا و چکل بیا اغا دعای وغختا سم اجتبا و ربه بیارانی زیک و دلنا رب ددو فتاب علیم مهربانی پی اکلا تو بیول قبول اکلا وحدا او طریقه مور تقود لیواز سوال چه زمان بداسی سوال که اخبال عاجزی با بیانه چه ظلم نان پسنا او زمان لوی با بیانه چه ویلم تغفر لنا آسرا نبی آبستا سوال قبلی نو پا طریقه سوالو کو نو قبول شو ده پریشانه نبچ شو داغی پریشانه نبچ